अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। खुलता कमात शाऊ जैसे मेरे सरकार है, कोई भाई जैसे तुम सा तो हसी है के साथ नहीं कोई, ये शान-ए-लताफत के दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई भाई जैसे मेरे सरकार है, मगर देख अदब से सरकार का जलवा है तमाशा, मेरे सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, अब मेरी कोई अब मेरी निगाहों में एजाज ये हासिल है तो हासिल है सभी को, एजाज ये हासिल है तो हासिल है सभी افلاک پہ تو گنبد خضرا افلاک پہ تو گنبد خضرا کوئی افلاک پہ تو گنبد فریاد تمہارے سوا سنتا فریاد تمہارے سوا سنتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں سرکار یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی